ثم إن كان اسما ذاتيا ثم دغنا بعد إن كان اسما فشرت ذاته تمييز اسم صفاته يعني اسم ذاتي واسم صفاتي هو اسم جامد هو يصح جعله فيوجع لدى من تتبع عنه دي فرا يعني كده عبارات دي فرانا دا بدك تسيوه نجاز أن يكون له ولمتعلقه رود أن يكون شيرة تمييز له إدغ من تتبع عنه دي فرا إدغنا عبارات ولمتعلقه أو إدغ متعرف دي فرا يعني تدورنا عبارات شيرة فرا كده فدا إطراز دي زوجة وشانا جي تمييز اسم ذاتي بي وسيوي جال دي من تتبع عنه هنا فدا دوار حبلو نيز كرو جاز أن يكون له ولمتعلقه لکتوا با زید و نفسن دن دا نفسن تمیز دی اسم ذاتی دی اصحیح دی جال دی من تصبان ہو دی پرا اپا دی که خدا نیدی راو چی تیز دوار ناو دی یا دن من تصبان ہو نا یا دی متعارف نا بلکی خاص اکو من تصبان ہو کری نو یغنا دا جواب کرے دی که یا سخ جعل ہو دا مانا دو اصحیح وی جعل یعنی بعد ان لم یکن نفسن فی لمن تصبان ہو چ نفس په من تصبان هو کنه یعنی چې تاریخ نه په من تصبان هو کثیر نفس په من تصبان هو کې تاریخ په من تصبان هو کې او ثبوت یې من تصبان هو تا چې دنا عبارت وګرځي ودا ضروري و بیا د حکم له چې جزا ایا په نه له وای نو دا یې څه خود لا په من دی جواز سره دی او هغه جواز من دی امکان حاصل طلب د ضرورت جنبې نه افتوا زید النفسن کی دا نفسن کی کیم دای یدخو ثبوت و دغمان تصب عنو بوتا چه زید ایدا ضروری دای لکا چه نفس زید خود زید نای برات دای اخو دی غیر نشکل دای ایستیدق دی پرا متابقی مثال دای لکا توا با زید ابن بینی دا ابن دای اسم ذاتی اپا دا که دا ها راو دو چه دای دی من تصب عنو نای برات کی نو ایست دا خبره چه پدا که راو و اسم ذاتی مئیس حکم دا شجاز ان یکون لہو والی متعلقی دی رعود دا شید منتصبان ہونا ایدن آئی برات کردی زیدنا لیو دا منا چی شده زید پی اعتبار دی سرا چی دای پلور دا والی متعلقی ہی یاد دی متعلقنا آئی برات کی چی شده زید پی اعتبار دی پلور سرا یعنی دا پلور سرا و الا کچیتا نو سای جعل دا منتصبان ہونا یعنی ایدد جعل دا منتصبان ہونا سای نو آوہ اسم ذاتی فهو لمتعلقه داو دې متعلق کې پروي نه نه به عبارت دي لکه چې په بل پر استعمال نشي لکه توا با زيدن علم نه نه دا علم چې کوم نه دا اسم ذاتي دی خدای نه شي عبارت باندې زيد نه توا با زيدن کې دا دې متعلق سوال هو دی ځکه چې دا داو دې اغد پر ايوم مزاک نه راځي نو دې وجه نه دې متعلق نه عبارت بلی چې صفات کې دی فایتابکو مطابق او تمیز فيه ما په دواړه صورتین کې ما دې اغه سره خوش دا چې کړه څه کوي ما دې اګه تر دې کڅوړې چې هغه وحدت یا تسنیت یا جمعیت دا وحدت څه شوی او خو تمیز او مفرد وي کله تسنیت څه شوی او تمیز او تسنیاوي اګه دې جمعیت شوی چې دا راځه چې وحدت تسنیت جمعیت کله دې پر شوی چې موافقت دې من تسبان هو سره رشي خو بیا هغه دې یا سره متعلق دي لکه مثال توا با زید ابن دا ولې چې توا یې چې مقصود دا وي چې یعنی دا زید سره موافقت نشي دا من تصبان هو توابا زیدان ابوین توابا زیدون آبا یا داس وی چې لکره دې دی چې موافقت یې رشي د هغې معنی سره چې ثابته وي من تصبان هو ده یغنه دا مطلب دی چې مطالق من تصبان هو نو بیا به دې هغ سره موافق کوي لکه توابا زیدون ابن څه دی زید په اعتبار د پلور سره چې د لږه معنا مراد وي چې دلته پر اب واحد توابا زیدون ابوین شید دی پر اتا شدای زید پیت بار دی پلاری سارا یعنی چه سا بیت اویز اتا ابو جد یعنی جدا اب شدای و جدی در دکا پجد بنی اطلاق خفتی توابا زیدن آباؤن ایدی دی پر اتا اب سا بیت اویو اجدا سا بیت اویو دکا پجد بنی اطلاق خفتی الا اذا کان جنسا مگر اولی کرا تمیز جنس و بیانا تسنیه کیر جمع کیوی دکا چه جنس خواده پا کسرت دلالت کو نو بیا تسنیه جمعی تا ضرورت نشتا لکه توا با زیدون علمان علمان اسم جنس دی نو پا کلیل پا کسیر دا لکلان اسمی دی الا ان یکسد الانواع مگر که کست انواعی وشی افا مکی مجولی بی چې دا جنس نه د انواع وشینو ته څنګه کوي وی کله نو عین کسو کې ا جمع کوي وی لکه توابا زید علمین توابا زید علم توابا زیدان علمین وی چې د هر یو زید پر غوښه غوښه علم نه مقصود دی غوښه نه علم توابا زیدون علوم وی چې د هر یو فرد زید پر دی غوښه نه علم و ان کان صفتم اکلت مش اسم صفتی و اول په پداب نه اعتراض چې ترنګ تامیت د صفات یې تامیت خو بیان د ذات کو او صفات خو بیان د وصف کو د ترنګ ته یې چې کا تامیت صفات و نو جواب مراد په صفات سره د غا صفات نه وینې دی بلکې صفات د امر د چې اسم مستقیم تا تامیت اسم مستقیم و کانت لهو ویو د غا صفات لهو ادغ من تسمانه هو دی پرا ان ادغ نه و عبارت زکات کلا د دې صفات څه اسم مستقیم شه نو په معنا کې د صفات ته ا صفات چې کوم نه ده مصدر کې موصوف وړي ا مذکور اولا بل مصدر کې ته غیر مذکور نه مذکور په منته باندې نه ده ا متعلق نه ده مذکور دې وجه نه دا د پرو وي وتوب کهو ته کې باندې اعتراض دی چې وتوب کهو ته کای په دغلهو باندې ورات دی ا دلهو خبر دی د کانت ته پر اپکانت کې زمير دی دا د یو پر خبر دی نو وتوب کهو وی خبر شي او خبر عملی په یته باندې اپا دیسی که آه ذات تای اتب که صرف و وصف تای مزدر دای اما دیسی که وصف تلا دو دای نو یاو دی پرا دی جواب کلی دی و اتب که هو که و اتب تی پرا ندی بلکه او کمانا دی معا دی اتب که هو کمانا دی مطابقت سر دی اینی کانت لہو ویو داگا صفت لہو ادو من تسمانهو دی پرا اغنو عبارتی و اتب که معا مطابقتی ہی ایاهو سر دی مطابقت تی دغی اسم صفتنا اذا من تصبان هو ترى كما تصبان هو مفرد و دا يوم مفرد بي چه قال اسم صفتي دا اخوي تتميز اسم صفتي بي لقد تجوي توا بزيد فارسا كات تسنيا و دا يوم تسنيا بي توا بزيدان فارسين يا فارس بدي والد يا توا بزيد والدا توا بزيدان والدين توا بزيدون والدون من دا والدين یا جواب ده چې وتب کهو و اتب تی پر دای او لتب کا مصدر مبنی للفاعل ده په معنا د اسم فاعل ده کانت له و مطابقتن و مطابقن له تب کهو په معنا د مطابقن تر ده و مطابقن ایاهو کانت ویو دغه اسم صفات له منصبان هو ده پر و مطابقن ام مطابق وی ادا منصبان هو سره مطابقن ایاهو بیا حمل دې صرف وصف نه وای وختمت الحاله چې کله تمیز اسم ملتقی ویني په دې کې احتمال دې حال هم شته لکه طلاب زید فارس باندې دا فارس تمیز د اسم ملتقی دی نو که حال دې مقابل نه بلی صحیح دی اکه تمیز دې بلی هم ځکه چې معنی په دوړه کې صحیح ولا يتقدم التمييز على عامله نشي مرته کې تمیز په خپل عامل باندې يستعمل اسم جامع اسم تام و یعنی اسم و چه تامو پا یو دی عمر اربعا سرا بیا خود دا تمیز اتفاقا نکو مطاکی دی لکه دا ضعیف العمل دی مشابهاتی دی فیل خلاصا خون نهایت ضعیف مشابهاتی دی مشتمل ندی پا حدث نو ایس پا دا بندی تمیز نشی مطاکی دی لکه دا عمل ممون متقدم دی نشی دی دا اتفاقی دی اکا چه دلاشی بی چه دا غا تمیز نا دا عملی فیل یا چلی فیلی نو بیا پا دی که اختلاف دی مذہب اصخ داری ان لا يتقدم على الفعل چې دا تمیز دانه چې مرتب په فعل باندې یعنی کامل په دې کې فعل وي یا شبه فعل وي بیا دا هم تمیز کوم مثلا خلاف ثابت مذهبي مبارد لره اس مذهب اصل دا دی چې نه دښته مخې دا کې دایې سره دایې چې ځکه چې کله چې تمیز د نسبت فعل نه نسبت نه رغلای وي نسبت فعل او فاعل ته نو دا په معنا کې فاعل وي دا تمیز لکه توابا زید نفسا دا په معنا کې دا ستای لکه توابه اذا غنا تعبیر په فاعل سره شي توابه نفس زید دا ته محاوله عن الفاعل یي چې کله تمیز د نسبت فعل نو فاعل ته شي دا محاوله عن الفاعل یي دا معنا دې چې دا غا تمیز او فاعل ګرځي او هغه چې څوک فاعل دی او دې پر موږ خپل شي نو توابه زید نو نفس نه تعبیر شي توابه نفس زید نو دا په معنا کې فاعل یي ا فاعل چې کله سوري وي په لفظ کې فاعل یي په باندې تقدیم دی فعل اذا تقدیم په فاعل نه راځي نو په معنا کې فایل دی اخته دی موږ زکه دی چې دا نه مخه خلاف ثابت مدني عمر الله خدا دے مذہب اصحاب نے یہ اعتراض دے کہ تو خدا کی تاو کرلا چھ یور تا میش دے نسبت تے فین نو فاعل تا وی نو دا کو معنی کہ فاعل دے مکہ فعل دے برا جڑی دی زو دے تاو شان چ دے دا زین او وی کہ تا میش دے نسبت تے فین نو فاعل تا وی خاطر میش فاعل نہیں سی دے تے کلاں پتہ دے مثال کہ ام تل ال اناء ماء ان یعنی پ ام تل ال اناء ماء ان کہ دا ماء ان تمیز دے نسبت تے ام تل انا و دا فاعل تا کہ اناء دے اثرہ دینا جو ہے فائل دے امتلا آدھے پرامے جو بھی ما دکھا جو دا امتلا چی کم دائی دا کے دل دا سی پتہ دے زر ایدہ نزبت مزر سانے شی ما خود مزر سانے دارانگی فجرن الارض عیون دانی دا فجرنان فیل لائی انزبتی زمیر متکلم دا شوائی لائی دا عیون دا ایغن تامیز دائی اثرہ دینا چی دا عیون فائل دے فجرہ دے پرامے جو بھی لکھا چی فجرہ دے پرامے جو دائی فائل کی مخوی تفجیر فیل نسبت دتا ہو تفجیر خو خاصا دی علی تعالی دو خطاول دی دی دخو اللہ عیون خو دینشی کرا او عیون چی کنی داخو مسئول دی دی تفجیر دی پرا دانی دا نسبت نا تمیز دایو دا فائل دی مخوی فیل دی پرا نجوری دی یہ غنا یو جواب دارے چی داغا تمیز آنی نسبت یوی دا فائل دی خو کون دی تمیز فائل پا معنی که دا عام دی کب نفسه فائل جوړی دی اکه په تعویل سره فائل جوړی دی کپ خپل فائل جوړی دی شي بغیر تعویل نه اکه په تعویل سره دی می خبره عامه ده دا کله نه پتوا به د نفسن کې دا نفسن تمیز ده ادا فائل د پتوا به لپاره په خپل جوړی دی شي ځکه چې خپل دلاس وای توا به نفس دی نه معنی کې په خپل فائل جوړی دی اکه په تعویل سره فائل جوړی دی په تعویل سره فائل دا معنی ده چه پا دخفیل که تاویی متعدی تاویل پا لازم سرا دنو وشی بیا دای فائز رو دایشی یا بی لازمی تاویل پا متعدی سرا وشی با فائز رو دایشی نو بیا فائز نو میشتی دا خبر ایتو چه تامین که نزبت نوی اپا مانا که فائل وی دا خبر آمدو که به نفتی هی فائز رو دی اکا پا تاویل سرا دی نو پا دا غمی سرا دنو که پا تاویل سرا جو دی ام تلا آ لازمی فیل لائی چه کلا دغنا پا متعدی سرا تاویل وشی مدا ما اندنے فائل دے گئے سی صرف وہ ہے مالا ال مالا ال ما او انا دنی مالا اصل تے وچ دے نو کہ مالا ام تادی دے تے ما ان فائل دے تین تے نہیں دران کے فجر متعدی سے لے چکلا تویل پلا دی مترا دے نو سی نو اعوین فائل دے گئے وہ ہے ان فجرت عیون الارض او فاتے دے اما کو تفجیر و تفجیر مانا فتاول فتاول کو اللہ کو اور یصل انفجار دا معنی کولا چه فاتح دل ار وطل دخو چنیت دل این فجارت او یون الارضی ار وو خواتح دلی اچنی دل این رو وطلی دا یبان نو دانی بیا فائل جور شا نو فائل چه دای دای پا معنی که فائل دل تامیزم دا آم دای که بینکتی هیوی و که پتایی کرای ویم جواب دارای که تامیز چه دا خبر اکی چه تامیز دا نسبت چه دا نسبت نکیم تامیز رو غلاوی دا پا معنی که فائل وی دا فاعلیت عام دی که حقیقتا فاعل وی او که مجازن وی نو نسبت دی فعل خو فاعل حقیقتا دی زل وی کله کله خو نسبت دی فعل فاعل مجازي تا وشي نو ادې وجه نه که فاعل حقیقي وي که مجازن وي په دغه مثال نه کښې دلته وویل په دا کښې دی که فاعل حقیقي نه جوړېږي فاعل مجازي دی فاعل مجازي لکه دغه دې پوره یو بل مثال کښې فاعل مجازي وي توابا زید تجارتا ثواب زید ربح زید تجارتا یعنی ربح زید تجارتا چکن دا تجارتا تمیز دی ادغا تجارتا چکن دی دا فائل مجازی دی ربح زید پر جدی لکا چه دا فخلا خو فائل دی ربح زید پر زید دی و دا تجارت سبب دی ربح لی نو سبب دی شیطا سوی سبب دی فیل تفیه مجازی فائل سبب دی شیطا نو دا نه دا تجارت سبب دی ربح دی نو دی وجه نه دا فاعل سببی شو فاعل مجازی شو دا رنگ په دا مثال نه کې امتلا الاناء ماء دا ماء ان چې کنده دا خو فاعل دی امتلا نه دی خو سبب دی امتلا خو ګرځېدلی دی ځکه چې یو بنه وایي بیا تس نفسره کوي دا رنگ فجرنا الارض عیونا دا عیون خو فاعل دی تفجیر نه دی خو سبب دی تفجیر دی ذریعه دی تفجیر ویني فاعل خو یې الله دی خو سبب یې دی وګرځېدم ځکه چې دا نه وایي خو یې دی الله پاسو پکړی مدا فائل مجازی دا که فائل حقیقی نه ده خلاف ثابت مدانی مبرد لره مدانی مبرد یای کچیر تا عامل پا دقا تامیز که فیل یا شبه فیل و اونو تامیز پر مخواه کده ایشن یو خو عقلی دلیل یای آداب یای چه فیل شبه فیل کبی یو العمل لینو پا معمول متقدم که عمل کده ایشن ان اقلی دلیل دا یای دا شیر اتها جور سلما بالفراک حبیبها وما کادا نفسا بالفراک سفیبو دا اینه پا دقا مثال که پا دقا کادا که زمیر دا وما کا دا نفسا دا پتر دا طول پتر کیس کی حال وقتی شو وجه دی سلمان نو چه حال وقتی شو نو اس مناسب درده چه پا دا کادا و پا دا تاتیبو که زمیر سلمان تر ردیشی و پا کادا که مذکر زمیر بای آوی رجی که دای نیشه اخو ما نفسو نو دی وجه ندا زمیر شان چه هر کلا دای زمیر شان سن ای زمیر شان تب تیر خو پا مفرس را نشکی دای چه تای نفسم ای دنا تامیزو بری نو دی وجه نو دا سی ای چه دا نفسم تامیزا ی تاتیبو نا تطیب و فیل پا دا که زمیر دا اختا نزبت شوالی ای دغ نزبت نا دا تا چندا نفسن تامیز رو آده و دانی پا مختا شوالی بیدا کلا جمله تفسیر شده دغ نزبت شان دانی تامیز دا نزبت نا رو غای ابیام و قدم شد پسیر بلیس تطیب دای دا جمله ای دغ نا جواب دادا ای دغ شیر نا شکسا پا دغ شیر سارا سیتو دلیل اولی سایی کیلی کدغ تطیب و سیغا مؤنس سیغا شیر ادا ضروری نه دغه ترتیب وي په دغه دا جایز د چي ترتیب دی چې کله دا څنګه د مذکر شي ترتیب بیا ته پر دلیل نه کوي دغه جو دا داس بیا چې په کاده کې زمير حبيب سره دی دا و ما کا دا نفس لا اذا حبيب نه حلوه شو دی نو په کاده کې زمير حبيب سره دی او په ترتیب کې زمير حبيب سره دی اه ایس په ترتیب کې زمير حبيب سره دی دا د حال د حبيب نه و و ما کاده کې زمير چې کوم نه زمیر شان نه دی بلکې دا هوا زمیر دی حبیب سره دی حاضر حال دی دا نفسن دی اغه نه حال و ما کاد نه فیه ای اغه دی و ما کاد دی کاد نسبت و د زمیر ته دا ای دغه نسبت نه نفسن سره تمیز و شو ای دغه نه دی ای دغه نه و ما کاد ان نه دی حبیب په اعتبار د نفس سره په فراق سره یتیبو چې دی فاشی نو دایني په یتیبو کې مذاکر کې راځي استعمال شته نو دای توره دلی اول جوړه د کله په تیبو خامه هتوای معانس وای په دې کې دا چې اذا د چې تیب مذکر سره وای چې مذکر یو وای نو بیا دای دلی چې پر نه دای چې ته یې چې دانه تمیز نه بس نه دای او په چا باندې مقدم نه او فیل